कम है ना, कितने? और श्लोक? हाँ चलो, यथाशक्ति ठीक है। श्लोक किसको याद नहीं? तत्व है नहीं, और क्या लिख दे, लिख करके बोल बोल को सुना दो। ये हो गया वैयासी के बारूढ़ी के, हो गया था। गोत्रे कुंजादिभ्यस्त पायें, भ्यस्त पायें, गोत्रे कुंजादिभ्यस्त पायें, गोत्रे कुंजादिभ्य प्रत्यय क्या है? हाँ छपे नहीं, चकार की संज्ञा है क्या? यकार फक हो जाएगा आयन कुंजादि भी हो। रात स्त्रियाम, व्रात और स्मय प्रत्यय, व्रात वाचिभ्य हो, स्मयंतेभ्य स्वार्थे यहाँ से आते यहाँ हो जाएगा, और स्त्रिया न तो स्त्रियाम। कुंज से गोत्रापत्यम, कुंज शब्द से षष्ठी अंत से पहले क्या प्रत्यय होगा? स्वयं, पय होने के बाद पय को हो जाएगा आयन, तो आद्य से बुद्धि क्या बनेगा? क्या बनेगा? कौन जाए न आगे बरात रस्ते हैं सूत्र से स्वार्थ में क्या प्रत्यय होगा? यहाँ यहाँ क्या रहेगा? यहाँ यह रहेगा, यसे चलोप हो जाएगा, कौंजायन्य बन गया। कौंजायन्य प्रथम य किसका है? आयन का, और दूसरा य का। बहुते तद्राजत्वात् लुग वक्षते, तद्राज से बहुसु तेने वा स्त्रिया, ये तद्राज, तद्राज संज्ञा किस सूत्र से? ते तद्राज लुग हो जाएगा, आ गया लघु में तो आ गया ते तद्राजा। हाँ ब्राध्रायण्य बन गया, ब्राध्रायण्य ब्राध्रस्य गोत्रापत्यम, तो ये है व्रातवाची है ब्राध्र, क्या ब्रध्नस, ब्रध्न ब्रध्नस्य ब्रध्र से गोत्रापत्यम, स्वयं हो गया प्रिय हो जाएगा, तो जैसे बन गया कौंजायन ऐसे ब्राध्रायण्य ब्रध्न नाम है। स्त्रिया स्त्रिया हो गया कुंज से गोत्रापत्यम, तो आयन प्रत्यय होगा स्त्रीलिंग में किस सूत्र से? गोत्र कुंजादे स्वयं, और रात स्वयं सूत्र लगे नहीं लगे, तो बन गया कौंजायन, और गीप हो गया जातिर स्त्री विषादय पदार्थ अपत्य प्रत्यंत जाति कौंजायनी, क्या अंत प्रत्यय क्या फय प्रत्यय, टिढाणे में फय नहीं आता है, इसे जातिर स्त्री विषाद हो जाएगा गोत्रत्वेन अध्याय है। गोत्रत्वेन जातित्वान गीस, गोत्र गोत्र से जाति, उनसे जातिर स्त्री विषादय पदार्थ, अनंतरापत्य कुंज से अनंतरापत्यम, अतय हो जाएगा कौंजी बन जाएगा। नड़ादिभ्य फक गोत्रापत्य अर्थ में नड़ से गोत्रापत्यम नाड़ायन बन गया, आद्य वृद्धि के सूत्र से चर से गोत्रापत्यम चारायण, और नड़ से अनंतरापत्य करेंगे तो अतय नाड़ी बन गया, नाड़ी ही। हरितादिभ्यो यह अय प्रत्यय हो जाए, यहाँ प्रत्यय अय, अच्छा अय है हरितादिभ्यो अय एभ्यो अयंतेभ्य, अच्छा अयंतेभ्य यूनिफक, अच्छा अय हो गया पंचमी अंत, अयंतेभ्य अय अय से पर हरितादि से अयंतेभ्य यूनिफक, पहले अय होने के बाद फक होगा, यह गोत्राधिकारेपि सामर्थ्याद यूनि अयम युवापत्य अर्थ में, क्योंकि गोत्र से पर क्योंकि गोत्रापत्य नहीं होता है। ये हरितादि विदादि में आता है, विदादि अंतर्गण हरितादि, विदादि होने से अनुष्य अनंतर विदाभ्यो विदादिभ्यो अय लघु में आता है। ये अयम प्रत्यय हुआ, विदादि हो अयम, हरितादि उसके अंतर्गत होने से अयम प्रत्यय होगा। हरितस्य अपत्यम पहले बन जाएगा, गोत्रापत्य बन जाएगा हारित, हारित होने के बाद यूनिफक हरितस्य युवापत्यम बन जाए हारितायन। गोत्र का तो अधिकार है किंतु अयंत पहले होने के बाद, गोत्र अर्थ में अयंत होने के बाद यूनिफक हुआ, इसलिए गोत्र प्रत्यांत के आगे फिर गोत्र प्रत्यांत नहीं होता, युवापत्य हो जाएगा। विदादि अंतर्गत हरिदय यंयोश्च, एक यय और एक इय दोनों गोत्र यौ यंयौ तदंतात फक स्याद, यय प्रत्यय हो यम प्रत्यय हो तो उसे फक हो जाएगा। तो पहले गर्गस्य गोत्रापत्यम बनता है गार्ग्य, क्या प्रत्यय हुआ, क्या सूत्र गर्गाधि, उसके बाद युवापत्य अर्थ में गोत्रे यो यो तदंता तो फक हो जाएगा। यहाँ यहाँ से फक हुआ, फक होने के बाद यसे च लोप हो गया, आयन हो गया, उसके बाद य का लोप प्राप्त था आपत्य से च तद्धितेशु अनाति, किंतु आ परे में आयन का आ है इसे लोप नहीं होगा। अनाति तुते आपत्य से चीति य लोप न, यलोप नहीं होने से गार्ग्यायण बना, नहीं तो क्या होना चाहिए, गार्ग्य का ये अर्थ चल जाता। इसी प्रकार दक्ष से गोत्रापत्य कहेंगे, पहले बनता है अई अतई दाक्षी बन गया, दाक्षी बने का तो यही उस सूत्र से फक हो गया। यहाँ प्राप्त है आपत्य से चतधिते सोनाति, क्यों प्राप्त नहीं, बाद में आकार है, नहीं तो हो जाता, किसको लोप करेगा, यह कार्य नहीं है, पर आती भी है कार्य में नहीं है, स्थानीय नहीं, दाक्षायण बन गया। दाक्षायण का क्या अर्थ होगा, युवापत्यम। शरदवच्छुनक दर्भात भृगु वत्साग्रायणेषु एक शरदवत, एक शुनक, एक दर्भ, समाहार द्वंद कर दिया, शरदवत शुनक दर्भाद भृगु वत्स और अग्रायण, इस अर्थ में भृगु अर्थ में वत्स अर्थ इत्यादि में इसी में होगा। तो इस अर्थ में गोत्रे फय प्रत्यय हो जाएगा, फक गोत्रे फक प्रत्यय। यहाँ फक बते अयो रपवाद, अय और इय, अय इय होता, अय होता है अनुष्यानंतरी ऋष्यण है अय प्राप्त है, उसके बाद करें बाहुआदित्वाद इय प्राप्त है, तो इय हो जाएगा। और विदादि होने से, हाँ विदादि से अय प्राप्त था, अय और इय दोनों का अपवाद। अत यहाँ कहाँ रह गया, हाँ आद्यो विदादि, आद्यो दो, दो कौन शरदवत चुनक विदादि में, विदादि उनसे विदादि से प्राप्त है अय अनुष्यानंतर विदादि अय। शारदवतायन अय होने के बाद अच्छा ना फक हो जाए, अपवाद हो गया, अयोर अपवाद हो गया तो फक हो जाएगा। शरदवत गोत्रापत्यम आयन हो गया शारदवतायन, शरदवत अगर आयन शारदवतायन आद्य च बुद्धि की च भार्गव से भृगु वंश में होने पर भृगु का पति हो तो भार्गव होता है, उर्गुण आद्य च बुद्धि तो भार्गव हो तो शारदवतायन बनेगा। यदि भृगु अर्थ नहीं अन्य कोई होगा तो शारदवतो अन हो गया, अय हो गया, शरदवत अपत्यम शारदवत अदंत हो गया। यहाँ फक नहीं हुआ, फक नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, भारग नहीं है। शौनक शुनक से गोत्रापत्यम, शुनक से हो गया फक हो गया, शौनकायन बन गया वात्स्येत, वात्स्य होने पर, और वात्स्य वंश में नहीं अन्य होगा तो शुनक से अय हो जाएगा, शौनक बन गया, शौनक अन्य। इसी प्रकार दर्भ से, दर्भ से हो गया फक हो गया दार्भायण आग्रायण चेत, नहीं तो दर्भ से पहले प्राप्त था अतय दार्भ्य बनेगा, अन्य नाम है ऋषि का नाम है दर्भ, कोई अग्र भी इस प्रकार आग्रायण में अग्र नाम कच्ची ऋषि आग्रा नोड़ा आदि फग हो गया आग्रायण आगे दर्भ दार्भिरण्य। द्रोण पर्वत जीवंता दन्यतरस्याम, द्रोण पर्वत और जीवंत इससे हो जाएगा गोत्र में फक होगा, अन्यथा विकल्प से भी गोत्र फक वा फक हो गया तो द्रोण से अपत्यम द्रोणायनी गोत्रापत्यम द्रोणायन, नहीं तो अतय हो गया द्रोणी बन गया। इसी प्रकार दूसरा पर्वत से गोत्रापत्यम पार्वतायन, नहीं तो अतय हो जाएगा पार्वती, ये पार्वती कौन है शिव जी की पार्वती नहीं, ये पुलिंग शब्द है पर्वत से अपत्यम पार्वती, ये पुलिंग है स्त्रीलिंग है, जीवंत से अपत्यम गोत्रापत्यम फक हो गया जैवंतायन, अतय हो जाएगा तो जैवंती। यहाँ जो द्रोण दिया है ये अनादिरिह द्रोण, ये जो द्रोण है अनादि, और जो असस्थामनी अनंतर है तो अश्वत्थम का अश्वत्थामनी, द्रोण का अपत्य जो अश्वत्थमा है द्रोण का पुत्र है ना, ये द्रोण हो तो द्रोण पर्वत नहीं लगेगा, द्रोण पर्वत जीवंता दन्यतर शाम जो दिया है अश्वत्थम के पिता जो द्रोण अलग है, और ये जो सूत्र में द्रोण कोई अनादिकाल से है वो द्रोण है, महाभारत में जो द्रोण अलग है इसमें दे दिया स्पष्ट, अश्वत्थम का पिता जो महाभारत में हे उसकी अपेक्षा ये अन्य है, इसलिए अनादि दिया अनादि रह द्रोण। अश्वत्थामनि अनंतरे तो उपचारात, वो मुख्य नहीं है तो भी उपचार से द्रोण से भी द्रोणी हो जाता है, किंतु मुख्य जो द्रोण है वो अनादि है, द्रोणा द्रोणायन द्रोणी। अनस्य अनंतरे विदादि भूय, कितने पद मालूम है चार, ये पहला पहला पद क्या है, हाँ देखा है पहले सारी पदे, सारी पदे कैसे अनुसी क्या भी होती कोई भी होती है सत्य में कहते ना, अरे ये तो ऐसे बोला है नहीं सजा देख कर बताया करके, अनुसी एक पद है अलग है ये दिया है, अनुसी क्या पद है लुप्त पंचमी पंचमीकम अनुसृति लुप्त पंचमीकम, पंचम पंक्ति में देखो अनुसृभ्य विदाधिव अयम, अनुसृभ्य आनंतरी विदाधिव अयम, जो ऋषि नहीं उनके आनंतर अपत्य में प्रत्यय होगा, नहीं तो गोत्रापत्य होगा, जो ऋषि है तो गोत्रापत्य हो जाएगा, ऋषि भिन्न हो तो आनंतर मतलब अनंतर आपत्ति, अनंतर को आनंतर कहा है स्वयं प्रत्यय स्वार्थ में चतुर्वर्णादि भो स्वार्थे स्वयं वाच्य दिया है, एभ्यो अय गोत्रे केभ्य विदादिभ्य अय प्रत्यय होगा गोत्र में, ये तत्र अनृषय जो ऋषि भिन्न है पुत्रादि शब्द पुत्र एक शब्द है पुत्रादि तेभ्य अनंतरे अनृषि आनंतरे अनृषि क्या था अनृषिभ्य अनिश्यादि जो ऋषि नहीं ऐसे शब्द से अनंतरापत्य में प्रत्यय होगा अयम, सूत्र स्वार्थे स्वयं सूत्र में स्वयं कहाँ हुआ आनंतर में स्वार्थ में स्वयं किस सूत्र से चतुर्वर्णादि हो स्वार्थे स्वयं वाच्य वार्तिक चतुर्वर्ण चतर वर्ण चतुर्वर्ण चातुर्वर्ण्यम दिया है कहीं टीका में होगा। हाँ बच्चे भारती का भारती के विदस्य गोत्रापत्यम विदस्य गोत्रापत्य हो गया विदादि अय हो गया आदि से वृद्धि यशी से वैध बन गया। और विद है ऋषि भिन्न अनृषि है तो अनंतरो वैधि ही अनृषि अनंतरी अनृषि से विद शब्द से किस अर्थ में होगा अपत्य अर्थ में अनंतरापत्य अनंतरो वैधि अनंतर क्या था वैधि का विग्रह क्या होगा वैधि ही हाँ विदशापत्यम अनंतरापत्यम विदशापत्यम वैधि और वैध गोत्रापत्यम बाहुआदेर आकृति गणत्वाद यहाँ जो वैधि बन गया यहाँ तो विद्याधि अय होना चाहिए तो वैधि कैसे हो गया बाहुआदेर आकृति गणत्वाद यहाँ हो गया ये बाहुआदि ऋषि इसके बाद कर ऋषि अंधक एक सूत्र है अण होता है विदस्य ऋषिता तत् गोत्र एवं अयम ऋषि अणु अपवाद ऋषि में अण प्राप्त है अनंतरापत्य होने पर उसको बाध करके विदादिगणस्थ अनुषे अनंतरापत्य अय नहीं बाहुआदिभ्यश्च सूत्र है पहले आया हाँ इसे यह प्रत्यय हो गया तो बन गया वैधि बन गया अय को बाध करके बाहुआदि आकृति गण तो यह हो गया वैधि बन गया। पुत्र से अपत्यम ये विदादि के अंतर्गत है ऋषि नहीं है तो पुत्र से अपत्यम पौत्र हुआ क्या प्रत्यय हुआ आया विदादि के अंतर्गत पुत्र है तो विदादि होने से गोत्र में होगा या अनंतरापत्य गोत्र क्यों नहीं ऋषिवाचक हाँ अनृष्य अनंतरी अनृष्य तो अनंतरी अर्थ में पुत्र से अपत्यम पौत्र दुहित्रु अपत्यम दौहित्र बन गया दुहित्र शब्द ये जो पुत्र है ये सामान्य ऋषि आदि कोई पुत्र नहीं दुहित्री दुहिता दुहितुरापत्यम दौहित्र ये भी विदादि के अंतर्गत है ऋषि नहीं है। गर्गादिभ्यो यहीं गर्गादिभ्यो यहीं सूत्र लघु में है गोत्रापते गर्ग से गोत्रापत्यम गार्ग्य गार्ग्य और वत्स्य से गोत्रापत्यम वात्स्य बन जाएगा। अच्छा रामो जामदग्न्य पाराशर्य व्यास पराशर से अपत्य पाराशर्य जमदग्निरपत्य जामदग्न्य जामदग्न कौन राम है प्रश्न ये जो दिया है इत्यादि तो अनंतरापत्य गोत्रत्व आरोपाद यही इत्याहु वस्तुतः यहाँ अपत्यर्थ में हुआ यह प्रत्यय जमदग्निरपत्य जामदग्न्य पराशर से अपत्य पराशर्य व्यास अनंतर प्रत्य में यह हो गया यद्यपि गर्गादि के अंतर्गत हो गोत्रापत्य है तो यहाँ कैसे हुआ गोत्रत्व आरोपाद यह इत्याहु अनंतरापत्य में गोत्रत्व आरोप करके बना दिया ययोश्च इसमें यय और अय दो प्रत्यय गोत्रे यद अयंतम अयंतम च ययंतम अयंतम च तद अवयवर एतर लुक स्याद तत्कृते बहुत्वे न तो स्त्रियाम जो गोत्र में यय अयंत है गोत्रकृत बहुत हो तो बहुवचन हो तो लुक हो जाएगा। गर्ग से गोत्रापत्यम गार्ग्य बन गया गार्ग्य गार्ग्यौ जद बहुवचन करेंगे गर्गा में लुप किसका लुक हो गया यय का गोत्र गर्ग के गोत्रापत्य बहुत हो तो गर्गा बन गया। इसी प्रकार वत्साह जो बनेगा दिवचनी क्या बनेगा वात्स्यो वत्साह तृतीय भेद क्या बनेगा पूरा वात्स्येन ये तो गलती हो गई वत्से ही षष्ठी भेद में क्या बनेगा वात्स्य अच्छा आगे आ गया विदा विदा ये बहुवचन है विदादि अय होता ना, अय का उदाहरण यय हो गया अयंत अयंत वैद वैद वैदौ विदा और वह और वो उर्वाह किसका लुक हो गया अय का, अय किसे हुआ था तेरे विदादि अय होता। तत्कृते थे किम प्रिया गार्ग्य नहीं प्रिय गार्ग्य ये शाम प्रियो गार्ग्यो ये शाम ते प्रिय गार्ग्या किस सूत्र से समास होगा। यहाँ देखो बहुवचन है ना, नहीं बहुवचन से यह क्या लोक होना चाहिए, ये जो आया यही उससे बहुत बहुत होने से प्रिय गार्ग्या में यह क्या लोक होना, जैसे गर्गहा बना क्यों लोक नहीं हुआ। यहाँ जो बहुवचन है बहुत कौन है, गार्ग्य बहुत नहीं है, प्रिय है गार्ग्य जिनको जितने लोग उनको प्रिय है वो बहुत है। गार्ग्य जो गर्ग का गोत्रापत्य बहुत है क्या, एक गोत्रापत्य गार्ग्य बहुत लोगों को प्रिय हो सकता है। हाँ प्रिय गार्ग्यो ये शाम ते बहुवचन है नहीं, बहुवचन से एक वचन क्या रूप बनेगा, प्रिय गार्ग्य प्रिय गार्ग्य बहुवचन में क्या बनेगा, गार्ग्य क्या क्या बनेगा, गार्ग्य गार्ग्य गर्गा प्रिय गार्ग्य में प्रिय गार्ग्य प्रिय लोप नहीं स्त्रियाम तो गार्ग्य स्त्रिय गार्ग्य क्या विभूति वचन है, बहुवचन है एक वचन है, हाँ स्त्रीलिंग है गार्ग्य गार्गी पहले बनेगा स्त्री में, गार्गी कैसे बनेगा गर्गादि यहाँ ही होता है गार्ग्य बनता है हैं गोत्रा नहीं यश्च यश्च यहाँ और यहींश्च हाँ तो क्या हो जाएगा गीप कहते हैं यहींश्च नहीं लघु में आता है गार्गी बनता है नहीं यही उच्च देखो पुस्तक नहीं क्या है स्त्री देते हैं ये फग नहीं गीप करना देखो स्त्री प्रत्यय में यश संगीप गीप हाँ यश ठीक यश संगीप हो गया यश लोप हो जाएगा और यकार का लोप होगा अलत गार्गी शब्द यह संगीप गार्ग्य बहुवचन स्त्रिय गोत्र किम द्वैप्या औसा यहाँ गोत्र अर्थ नहीं द्वीपे भवा उससे भवा ये तत्र भव अर्थ में उत्साह अय हुआ द्वीपाद अनुसमुद्र में यय द्वैप्य में यय है द्वैप्य द्वैप्य द्वैप्यौ बहुवचन क्या बनेगा द्वैप्या यय का लुक हुआ क्यों नहीं हुआ गोत्र प्रत्यांत नहीं यह प्रत्यांत है क्या गोत्र प्रत्यांत नहीं गार्ग्य यह प्रत्यांत है गुर्ग प्रत्यांत है यहाँ गोत्र प्रत्यंत नहीं यह प्रत्यय किस अर्थ में हुआ भव अर्थ में उससे भव उत्साह वो अय हो गया अय प्रत्यय अपत्य अर्थ में है नहीं होने से गोत्र नहीं होने से औत्सह औत्सव औसाह और यदि अपत्य अर्थ में करें तो क्या मानेगा औत्सह औत्सव उत्साह यहाँ जो गोत्र दिया प्रवराध्याय प्रसिद्धम यह गोत्रम तेन यह न प्रवराध्याय में जो प्रसिद्ध गोत्र उनको लेना प्रवराध्याय में दे दिया है नीचे टीका में देखो कश्यप अत्र अत्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्र अथ गौतम जमनदग्निर्वशिष्ठ सप्त ऋषय स्मृता तेषा यद अपत्यम तद गोत्रमिति आशिक्षते। ये आया तो ये जो कश्यप अत्रि भरद्वाज विश्वामित्र गौतम जमदग्नि वशिष्ठ ये जो ऋषि है प्रबल अध्याय में है ना, उनके पुत्र अपत्यों को गोत्र कहा गया। इसलिए पुत्र का अपत्य हो गया, पौत्र बन गया, यहाँ गोत्र तो गोत्र नहीं होने से क्या हुआ, अय का लोक नहीं हुआ। पुत्र से अपत्य पौत्र कैसे बनेगा, अय प्रत्यय कैसे होगा, विदादि में अय हुआ। पौत्र पौत्रौ बनने के बाद बहुवचन में ययोश्च सूत्र से अय का लुक होना चाहिए, लुक होगा ना नहीं। ये अयोश्च कहाँ लगेगा, गोत्र में जो अयंत अयंत, ये जो गोत्र दिया है ये गोत्र किसको लेना, जो प्रवर अध्याय में है पुत्र का जो पौत्र हुआ, पुत्र का जो पुत्र है वो गोत्रापत्य है ना नहीं। गोत्रापत्य में होने पर भी यहाँ ययोश्च नहीं लगा, यहाँ सूत्र में जो गोत्र दिया है कौन से गोत्र लेना, प्रबराध्याय, और पौत्र सद प्रबराध्याय में नहीं, वो तो ये आएगा कश्यप भरद्वाज इत्यादि। इसलिए यहाँ पौत्रा कौन सा रूप है, कहाँ का, जस में, एक वचन क्या बनेगा, पौत्र पौत्र दौहित्रा, इस प्रकार दौहित्र दौहित्रौ दौहित्रा, ये भी दुहित्रापत्यम गोत्रापत्य है राय प्रत्यांत भी है विदादी से होने से, किंतु यहाँ इसको यहाँ नहीं लगा। किसमें नहीं नहीं आया वो, इसलिए वो यहाँ यहाँ सूत्र में अच्छा विद जो दिया ये नहीं उपयाच करने के लिए वो दिया, इसका अभी देखा समाधान है, वो भी गोत्र लिया है अन्य से अनंतर बाहुआदि हुआ, बाहुआदि है पहला है ना, अनंतर वैदी गोत्रापत्यम वैद आया, विद से गोत्रापत्यम वैद, वो वैद लिया, और पुत्र सपत्यम पौत्र नहीं लिया, ये अनऋषि हो गया, ये ऋषि है वैद विदादि ऋषि है, दोनों हो गया अनऋषि अनंतर विदादि हो, अनंतर अर्थ में हाँ वो तो ठीक हो गया। किंतु ये जो गोत्र दिया प्रवराध्याय प्रसिद्ध लेंगे तो पौत्र दौहित्र में लुक नहीं हुआ, तो यहाँच सूत्र से जो यहाँ विदाह उर्वाह बन गया वहाँ भी तो लुक हुआ। पौत्र दोहित्र इत्यादि पौत्र दोहित्र हो तथा भी तो गोत्र वचित है ना लोग विस्तर से शब्द से करे लाभ शब्द से करो ययंतम ययंतम कहें यद गोत्रे यद यहीयंतम अयंतम च प्रसिद्ध गोत्रवाचित नास्ती निर्देशमान परिभाषा लोकसंज्ञाभ्याम तदवयुर्दृशम अपत्य प्रत्यंतम एतदेव च लौकिकं गोत्रम सर्व यूनि लुक गोत्रावयवादी भाष्य क्या दिया कहते लौकिक उत्तर से ग्रहण थी भाष्य उपाध्याय तथे अच्छा दे दिया भार्गवादे एव यह गोत्रतन विवक्षिता इति अर्थ तो हो तो भ्रुक, उसमें भ्रुकु शब्द आ गया ना, भ्रुक नहीं कहते हैं लौकिक से गोत्र से। अच्छा लौकिक से गोत्र से ग्रहण मिति भाष्य में उपाध्य तथ्य व्य। अच्छा अच्छा तेषा यदपत्य इति बोधायन्यादि प्रवराध्या प्रसिद्धा भार्गवाद्य एव यह गोत्रत्वेन विभूषिता। कहते हैं लौकिक से गोत्र से ग्रहण मिति भाष्य में उपाध्याय तथ्य व्याख्यातत्वाद एवं च पौत्रा दहित्रा इत्यादि पौत्र द्रहित्रयो तथाविद गोत्रवाचित्व अभावात् न लुक। स्त्री पुंसाभ्याम सत्य लौकिक से गोत्र से ग्रहण थे भाष्य उपाध्याय कैटन उत्तम तेन यह न यदि अलौकिक गोत्रम अपत्यमात्र गृह्यते तदा सैदेव अति प्रसंग भाव ये भाव इसमें तो ज़्यादा नहीं बताएंगे लेकिन तो ये हुआ जो विदाह उर्वाह में यहाँ यय उच्च सूत्र लगा गोत्र में ययंत अयंत होने से और गोत्र प्रवराध्य लेंगे तो अच्छा ये हाँ इसी गोत्र नहीं नहीं ये क्या है ये शब्द तो इसी गोत्र में होने वाले ये शब्द ये खाली इतने शब्द से नहीं है जैसे ये हो गया कश्यप अत्रि भरद्वाज विश्वामित्र ये हो गया तेषा यद अपत्यम तद गोत्र में चाहते तो उसके अपत्य जो होगा गोत्र उसका अपत्य का नाम नहीं जो विद से अपत्य बना विद भी हो सकता है गोत्र जो गोत्र में विद से वैध बना गोत्रे जो यंत यंत होगा वैध वैध हो गया वैध रहे तो विदर्श अपत्यम विदर शब्द नहीं रहा विदर्श गोत्रापत्यम किंतु गोत्रापत्य में से आता है ना तो गोत्रापत्य अच्छा ये नहीं क्या गोत्र हो गया ना तो ये सत्य तो ऋषय तेषा में यद अपत्यम तद गोत्रम ते सात ऋषि का अपत्य गोत्र हुआ तो अन्य गोत्र गोत्रे यंत यंतम तद अवैर लुक से नहीं गोत्र प्रत्यंत में जो यय है उसका लुक होता है तो कौन हाँ गोत्र प्रत्यंत है तो गोत्र प्रत्यय जो यय अय अय है उसका लुक होना होता है तो गोत्र प्रत्यय तो हुआ किंतु विदस्य गोत्रापत्यम वैध बना तो गोत्र अर्थ में दे दिया है प्रवराध्या प्रसिद्ध गोत्रवाचिनौ केवलो यु न भवत इति गोत्र इत्यनेन तदंतम विशेषितम गोत्र केवल प्रवराध्या प्रसिद्ध गोत्रवाचक जो होगा यय अय नहीं होगा तो यंत अयंत यंत अयंत गोत्र होगा जो प्रवराध्य प्रसिद्ध गोत्र प्रवराध्य प्रसिद्ध यंत अयंत अयंत होता है गोत्र तो वैध शब्द होगा गोत्र विदस्य गोत्रापत्यम वैध तो विदस्य गोत्रापत्य जो वैध है गोत्र वो गोत्र हो गया इनमें से आना चाहिए। तो ये क्या है ये जो भरद्वाज यदि गोत्र दिया है ना ये गोत्र तो अभी भी प्रचलन चलता है गोत्र ये गोत्र कहने से इसी गोत्र में कोई होगा तो भी वो गोत्र लेना पड़ेगा अब इसको बताएंगे देखेंगे क्योंकि ये जो गोत्र दिया खाली इतने नाम के अपत्य अर्थ में नहीं है तो इसमें पहले पहले किसको दिया गार्ग्य शब्द दिया ना क्या तो गार्ग्य शब्द भी कहाँ है हाँ कश्यप देता हूँ यही तो कहने से तो ये नहीं गोत्र के अंतर्गत यदि अपत्य है तो गोत्र है तो अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम तो इसमें उसी गोत्र है तो इनके गोत्र अपत्य इनके अपत्य प्रभृति इनके जो अपत्य है अपत्य कौन सा क्या है, पौत्र आदि कोई हो, पौत्र प्रभुति, उनको गोत्र कहा जाएगा, इन्हीं गोत्र, इसी गोत्र के अंतर्गत है, इनके गोत्र का मूल नाम हो गया, इनके अपत्य आदि जितने सब गोत्र है तो उसमें गार्ग्य आदि इन्हीं में आएगा। किसी गोत्र में कौन है वो नहीं, गार्ग्य वत्स्य वैद्य और अरुभ ये किस गोत्र वाले ये नहीं है। ओम नमः।